سے فلک کی تفصیل اور توضیح کرنا چاہتا ہوں. اس لفظ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو اپنے وجود کی دلیل دی ہے اور دوسرے اپنی وحدانیت کی دلیل دی ہے اور تیسرے حشر اور نشر کی دلیل دی ہے. فلق کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ کر دوسری چیز کو نکالنا, یعنی کوئی چیز پھٹے اور اس میں سے ایک دوسری چیز نکلے, تو ایسے پھٹنے کو جس سے دوسری چیز کا وجود ہو عربی میں اسے فلق کہا جاتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے, ان اللہ فالق الحب والنوى, بے شک اللہ تبارک و تعالی دانوں کو پھاڑنے والا ہے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. غور فرمائیے کہ ایک دانہ جو زمین میں ڈالا جاتا ہے کچھ دنوں بعد وہ دانہ پھٹتا ہے, پھٹنے کے بعد کوپل نکلتی ہے. تو ایک چیز پھٹی اور ایک دوسری چیز وجود کے اندر آئی, دانہ پھٹا گٹھلی پھٹی تو ایک پودا نکلا. اب سوال یہ ہے کہ جو چیز کٹی ہے یہ حیات سے متصف ہے یا نہیں, زندہ ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہوگا کہ زندہ نہیں ہے, وہ چیز بے جان ہے. دوسرا سوال, جو چیز نکلی ہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں, زندہ ہے. اس لیے کہ دانا جو پھٹا مردہ اور اس سے جو کوپل اور جو پودا نکلا وہ زندہ. اگر زندہ نہ ہوتا تو بڑھتا کیسے, دن بدن بڑھتا کیسے؟ تو پودے کی زندگی اور پودے کی حیات ہمارے دیہات مشاہدہ میں ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ پودا جو گٹھلی سے نکلا ہے, دانے سے جو کوپل نکلی ہے, یہ بڑھتی ہے. تو اس کا بڑھنا اس کی زندگی کی دلیل ہے. ثابت یہ ہوا کہ جو چیز پھٹی وہ بے جان اور جو نکلی وہ جاندار. اور یہ قاعدہ ہے فلسفے کا, یہ اصول مسلم ہے کہ جس چیز کے اندر جو وصف نہ ہو اس وصف کو دوسرے تک نہیں پہنچا سکتا. مثلا اگر کوئی چیز مردہ ہے تو جو خود مردہ ہو وہ دوسرے کو زندہ کیسے کر سکتا ہے؟ ارے جو خود خالی ہاتھ ہو وہ دوسروں کو کیا دے سکتا ہے؟ ایک تہی دست تہی دست کو کیا دیتا ہے؟ ایک خالی ہاتھ ایک خالی ہاتھ کو کیا دے سکتا ہے؟ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. یہ حدیث پاک بخاری کی, کہ جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو. اس لیے کہ سوال کی تین مضرتیں ہیں. پہلی مضرت تو یہ کہ آدمی احتیاج ظاہر کرتا ہے, محتاج ہو جاتا ہے دوسرے کا, اور یہ احتیاج شرک ہے, شرک کی قسم میں سے ہے. اور دوسری مذرت یہ ہے کہ جس سے سوال کر رہا ہے, جو مسئول ہے, اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے, اس لیے کہ بھائی وہ جب کچھ دے گا تو اسے تکلیف ہوگی. تو مسئول سے بھی, جس سے آپ نے مانگا اس کو بھی آپ نے تکلیف پہنچائی, اور تیسرے جب مانگیں گے تو بڑے تضرع, بڑے الحاح اور بڑی عاجزی کے ساتھ مانگیں گے, تو اس سے نفس ذلیل ہوتا ہے, گویا کہ آپ نے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے. یہ سوال کی تین تین مذرتیں, تین تین خرابیاں ہیں. ایک تو آدمی کو محتاج ہونا پڑتا ہے اور احتیاج شرک کے قسم میں سے ہے, اور دوسرے مسئول جس سے آدمی نے مانگا ہے اس کو گویا آپ ایزا دے رہے ہیں, اس لیے کہ وہ کچھ دے گا آپ کو, دینے میں اسے تکلیف ہوگی. تو یہ مخلوق کے اوپر ظلم ہوا, اور جب آپ مانگیں گے تو اس سے نفس عاجز ہوتا ہے, ذلیل ہوتا ہے, تو گویا کہ آپ نے نفس کو ذلیل کیا, نفس کے اوپر ظلم کیا. تو یہ سوال کے اندر تین تین خرابیاں, تین تین نقصانات, تین تین مضرتیں ہیں. اور در حقیقت ساری کی ساری مخلوقات یہ سب فقیر ہیں, غنی تو صرف اللہ کی ذات ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید, ایک جگہ کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء, اے لوگو تم سب کے سب فقیر اور محتاج ہو, واللہ الغنی اللہ غنی ہے. لہذا جب ساری مخلوقات محتاج ہے تو ایک مخلوق دوسری مخلوق سے اگر مانگے تو یہی ہوا کہ ایک فقیر دوسرے فقیر سے مانگ رہا ہے, ایک تہی دست دوسرے تہی دست سے مانگ رہا ہے. ارے اس سے مانگو جو سچ مچ دینے والا ہے, غنی ہے, اور غنی صرف باری تعالیٰ کی ذات ہے. لہذا قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ایک فقیر کو غنی کے سامنے دست سوال دراز کرنا چاہیے, اس فقیر کو کیا ملے گا, اس تہی دست کو کیا ملے گا جو ایک فقیر اور ایک تہی دست کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نجران سے ایک بڑا بوڑھا شخص آیا, جس نے اپنی زندگی کی 200 بہاریں دیکھی تھی. 200 سال کا تھا یہ بوڑھا. حضرت معاویہ کو معلوم ہوا کہ ایسا عمر دراز آدمی ہماری سلطنت میں آیا ہوا ہے. آپ نے کہا کہ اس آدمی کو بلا کر کے ہمارے پاس لاؤ. لہذا وہ آدمی لایا گیا. کہا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا کہ 200 سال. ظاہر ہے کہ جو آدمی زیادہ زندگی پاتا ہے, زیادہ تجربہ کار ہوتا ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے آدمی کے تجربات اور ایکسپیرینس بڑھتے ہیں. تو جو آدمی 200 سال تک زندہ رہا ہو, ظاہر ہے کہ اس کے پاس 200 سال کا ایکسپیرینس ہوگا. لہذا حضرت معاویہ نے اس لیے بلایا تھا تاکہ انہیں کچھ تجربات زمانہ دے یہ بوڑھا. انہوں نے پوچھا تمہاری عمر؟ کہا کہ 200 سال. حضرت امیر معاویہ نے کہا اس کا مطلب ہے آپ زندگی کی 200 بہاریں دیکھ چکے ہیں. کہا کہ لا رہے ہیں, شک نہیں. کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ ان 200 سالوں کے اندر آپ نے کیا دیکھا؟ کہا کہ کچھ نہیں, بس یہ دیکھا کہ روز بروز لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور روز بروز لوگ مر رہے ہیں. اگر لوگ پیدا نہ ہوں تو نسل انسانی منقطع ہو جائے, اور اگر لوگ مرے نہ تو ہر گاؤں جنگل بھی آباد سب بمبئی بن جائے, فٹ پاتھ تک خالی نہیں ہے بمبئی تک. اس نے یہی کہا کہ اگر لوگ زندہ نہ رہیں, پیدا نہ ہو تو نسل انسانی ختم ہو جائے, اور اگر لوگ مرے نہ تو دنیا ان کے لیے بس نہیں ہوگی, رہیں گے کہاں. دو ایک بات اور بڑی اچھی اس نے بتائی. حضرت امیر معاویہ خوش ہوئے اور کہا کہ کچھ مانگنا ہے تو مانگو. تو اس بوڑھے نے کہا مانگوں, دو گے؟ کہا ضرور. کہا کہ میری جوانی کے قیمتی ایام مجھے لوٹا دو, میرے بچپن کے حسین دن مجھے لوٹا دو, حضرت امیر معاویہ نے کہا یہ تو میرے بس میں نہیں ہے کہ میں تیرا بچپن لوٹا دوں, تیری جوانی کے حسین ایام لوٹا دوں, یہ میرے بس میں نہیں ہے. کہا کہ دوسرا سوال کروں پورا کرو گے؟ کہا کہ ہاں پورا کریں گے, دوسرا سوال تو ضرور پورا کریں گے. کہا کہ آنے والی موت سے مجھے بچا لے, کہا یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے. تو کہا کہ جب تو بیتے ہوئے ایام نہیں دے سکتا اور آنے والے خطرے سے مجھے بچا نہیں سکتا تو تو مجھے کیا دے سکتا ہے؟ تو میری ہی طرح فقیر ہے, سلطنت کا مالک ہو جانا کوئی معنی نہیں رکھتا. تو میرے بیتے ہوئے حسین ایام بھی نہیں دے سکتا, آنے والی موت سے مجھے بچا بھی نہیں سکتا, لہٰذا تو دے کیا سکتا ہے مجھے؟ تو بھی میری ہی طرح فقیر ہے. سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے, یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید, اے انسانو تم تمام کے تمام فقیر ہو, محتاج ہو, تنگ دست ہو, خالی ہاتھ ہو. غنی تو صرف اللہ کی ذات ہے, لہذا اگر مانگنا ہو تو صرف اللہ تبارک و تعالی سے مانگو. بات کہاں سے نکلی تھی؟ دانا پھٹتا ہے تو ایک زندہ چیز اس میں سے نکلتی ہے, اور یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز کسی کے پاس نہ ہو وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا. ارے جو زندگی پر قادر نہ ہو خود وہ دوسروں کو زندگی کیا دے سکتا ہے؟ گویا کہ دانا جو مردہ ہے جس سے چیز پھٹ کر نکلی ہے, اس دانے نے کوپل کو زندگی نہیں دی ہے. پھر سوال یہ ہے کہ اس کوپل کو زندگی کس نے دی؟ اس لیے کہ دانے نے تو زندگی نہیں دی, دانا جو پھٹ گیا ثابت ہو چکا ہے کہ وہ مردہ ہے, اور جو مردہ ہو وہ دوسرے کو زندگی نہیں دے سکتا. لہذا دانا جو پھٹا ہے اور جس سے کوپل نکلی ہے, کوپل زندہ, یہ دانا مردہ, اس دانے نے کوپل کو حیات نہیں دی اس لیے کہ خود مردہ ہے. یہ کوپل کو زندگی کیسے عطا کر سکتا ہے؟ لہذا یہی کہنا پڑے گا کوئی ذات ایسی ہے جس نے اس مردے سے ایک ایسی چیز نکالی جسے مردہ ہونا چاہیے تھا, لیکن اس نے اسے مردہ نہیں ہونے دیا بلکہ اس کے اندر زندگی کی رمق دوڑا دی ہے. یہ دانے سے پھٹ کر کے جو زندہ چیز نکلی ہے, یہ زندہ چیز کا نکلنا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے. بات سمجھ آئی؟ کتنا گہرا استدلال ہے, بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ ارے بھائی دانا پھٹا تو دانا جو پھٹ گیا وہ زندہ تھوڑی ہے, لیکن جو کوپل نکلی وہ زندہ ہے, اس لیے وہ بڑھ رہی ہے, بڑھنے والی چیز زندہ ہوتی ہے. اور اب سوال یہ ہے کہ یہ بڑھنے والی چیز میں زندگی کیسے آئی؟ یہ دانا تو مردہ ہے, یہ زندگی کس نے دی کوپل کے اندر؟ زندگی کی لہر کس نے دوڑائی؟ ماننا پڑے گا کہ جب دانے نے اس کے اندر زندگی نہیں دی تو کوئی ہاتھ ایسا ہے, کسی کے دست قدرت نے اس کوپل میں زندگی کی لہر دوڑائی ہے, اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ تعالیٰ کی ذات عالی کے علاوہ کوئی نہیں. یہ پلک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل نکلی. علانیت کی دلیل کہ وہ ایک ہے, ابھی تو اس کے وجود کی دلیل نہیں تھی. اللہ ایک ہے, وحدانیت کی دلیل جو دانا پھٹتا ہے اور اس سے جو چیز نکلتی ہے وہ اسی کے جسم میں سے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ انار کے بیج سے سیب نکل آئے یا آم کے بیج سے آم کی پتلی پھٹے اور اس سے انار کی کوپل نکل آئے. جس چیز کا دانا ہے اس دانے سے, اسی دانے کی جنس سے کوپل نکلے گی اور درخت نکلے گا. آم کے بیج سے آم ہی نکلے گا, ناریل کی بیج سے ناریل ہی نکلے گا, نہیں آیا. اور یہ بات مشاہدے کے خلاف ہے کہ کہیں آم کی گٹھلی سے سیب کا درخت نکل آیا ہو. یہ اس بات کی بیین اور واضح دلیل ہے کہ ایک ہی ذات ہے جو ان تمام چیزوں پر تصرف رکھ رہی ہے. ورنہ اگر دو خدا ہوتے تو ہمیشہ یہ دیکھنے میں آتا کہ کبھی پیرو کے بیج سے سیب نکل رہا ہے اور سیب کے بیج سے کبھی ناریل نکل رہا ہے. اگر دو خدا ہوتے تو اپنا اپنا اقتدار جمانے کی کوشش کرتے. اسی دلیل کو قرآن نے ایک جگہ یوں کہا گیا ہے, لو کانا فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا. اگر کائنات میں زمین اور آسمان میں دو خدا ہوتے تو پھر کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. مثلا ظاہر ہے کہ دو اگر خدا ہوں تو دونوں کا تصرف الگ الگ ہوگا, دونوں مستقل ہوں گے تصرف کے اندر. اب سوال یہ ہے کہ ایک زید کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اور ایک اس کی موت چاہتا ہے. ایک خدا چاہتا ہے کہ زید زندہ رہے اور ایک خدا چاہتا ہے زید مر جائے. اب ظاہر ہے کہ زید یا تو زندہ رہے گا یا مرے گا, ایسا بھی نہیں کہ زندہ بھی رہے اور مر جائے, دونوں نہیں ہو سکتا. ایک تو ہونا ہی ہے. اگر مر گیا تو غالب کون ہوا؟ وہ خدا جس نے مرنے کا حکم لگایا تھا. اور مغلوب کون ہوا؟ جو زندہ رکھنا چاہتا تھا. اگر زندہ رہا تو غالب کون ہوا؟ جس نے زندہ رکھنے کا حکم دیا تھا اور زندہ رکھنے کا ارادہ کیا تھا. اور مغلوب کون ہوا؟ جس نے مردہ رکھنے کا ارادہ کیا تھا. اور جو مغلوب ہو جائے اسے عاجز کہتے ہیں, اور وہ خدا ہی کیا جو عاجز ہو جائے. خدا تو مستقل من تصرف ہوتا ہے, اختیارات مستقل ہوتے ہیں اس کے, اس کے اختیارات میں کوئی اپنی ٹانگ نہیں اڑا سکتا. اگر ٹانگ اڑا دے تو پھر خدا کیسا؟ گویا ایک چیز سے ایک ہی چیز کا, اسی کی جنس سے چیز کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پیچھے جو ذہن کام کر رہا ہے, اس کے پیچھے جو دست قدرت کام کر رہا ہے, وہ دست قدرت واحد ہے, کئی نہیں ہے. ہم کوکن میں تھے ایک دفعہ, تو آپ کو معلوم ہے کہ ہندو حضرات اپنے دیوتاؤں کو جو ایک سے بہت زیادہ ہیں, تقریباً 36 کروڑ ان کی تعداد پہنچتی ہے. 36 کروڑ. ظاہر ہے کہ خداؤں کے یا خدا کے حقوق ہوتے ہیں بندوں کے اوپر. اب اتنے خدا ہو جائیں تو بندہ 36 کروڑ خداؤں کے حقوق کیسے پورا کرے گا؟ وہ خدا کس لیے ہوتا ہے؟ کہ بندہ اس کے حقوق پورا کرے. اب جب 36 کروڑ ہو جائیں گے تو ایک آدمی 36 کروڑ کے حقوق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ یہ سراسر بداہت کے خلاف ہے, عقل کے بھی خلاف ہے. تو یہ لوگ ناریل چڑھاتے ہیں. ایک بار طوفان بہت بڑا آیا, میں وہاں موجود تھا, بارش, آندھی, بجلی کڑک, اتنی شدید قسم کی آندھی چلی کہ بہت سارے ناریل کے باغات زمین بوس ہو گئے. ظاہر ہے کہ ناریل کے درختوں کو دیووں کے درخت مانتے ہیں, یہ تبھی تو چڑھاتے ہیں ناریل کو, اور کوئی پھل نہیں چڑھاتے جلدی. تو عورتوں کو یہ بینک کرتے ہوئے دیکھا گیا, چلا چلا کر کہتے دیکھا گیا, ارے دیوا تم نے اپنے درخت بھی نہیں چھوڑے, وہ بھی ڈر گئے سب. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام جو فرضی دیوتا اور فرضی معبود ہیں, ان کو انسانی ذہن نے گڑھ لیا ہے. اصل جو خدا ہے اور حقیقی جو خدا ہے وہ ایک ہے, اور وہ تمام چیزوں پر اپنا تصرف رکھتا ہے. وہ تو نہ کسی ناریل کا محتاج ہے کہ ناریل اس کے دربار میں پیش کیا جائے, اور نہ کسی اور چیز کا محتاج ہے کہ اسے وہ چیز دی جائے. تمام چیزوں پر وہ خود تصرف رکھتا ہے, اور یہ تصرف مستقل ہے. اس کے تصرف میں اور اس کی قدرت میں, اس کے اختیار میں کوئی اپنی جان نہیں اڑا سکتا. اسی کا نام توحید ہے. تو گویا فلک سے ایک تو اللہ کے وجود کی دلیل نکلی, دوسرے اللہ کی وحدانیت کی دلیل نکلی, اور تیسرا مسئلہ جس کو تسلیم کیے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا, وہ ایمان بالیوم الآخر ہے, کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے. اب سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو کافروں کو شک و شبہ تھا, اور وہ کہتے تھے ایذا متنا وکنا ترابا وعظاما اینا لمبعوثون. کیا جب ہم مر جائیں گے اور سڑ گل کر کے مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اور سورہ کاف میں کہا گیا ایدا متنا وکنا ترابا ذلک رجل بعید. کہ محمد تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرنے کے بعد آدمی اسی زمین سے اٹھایا جائے گا, لیکن جب ہم مر جائیں گے اور سر گل کر کے اسی مٹی میں مل جائیں گے تو یہ اٹھایا جانا یہ تو بہت بعید بات ہے. ذالک رجم بعید, یہ تو دور ارکار بات ہے اور خامخواہ کی تعویل ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے حشر و نشر اور مرنے کے بعد اسی زمین سے اٹھائے جانے پر دلیل پیش کی ہے لفظ فلق سے, کہ غور سے دیکھو تم روز یہ دیکھتے رہتے ہو کہ ایک دانہ پھٹتا ہے اور اس پھٹنے سے ایک چیز نکلتی ہے, اور تم یہ بھی دیکھتے ہو کہ جو چیز پھٹ گئی ہے وہ مردہ اور جو چیز نکلی ہے وہ زندہ. تو یہ بتاؤ کہ قبر کیا ہے جس کے اندر تم نے مردے کو ڈال دیا ہے؟ قبر کیا ہے, زندہ یا مردہ ہے؟ قبر مردہ ہے. جب ایک مردہ چیز سے دانے سے ایک زندہ کوپن نکالنے پر قادر ہے تو قبر جو کہ زندہ نہیں ہے کیا اسی قبر سے زندگی کی کوپل, انسان کی زندگی کی کوپل نہیں نکال سکتا؟ یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ جو مردے سے زندے کو نکال سکے وہ قبر جو کہ مردہ ہے اس مردے سے زندے کو کیوں نہیں نکال سکتا؟ یہ استدلال ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جو انہوں نے اپنی مشہور کتاب معوذتین کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو چیز ایک مردہ چیز سے زندہ چیز نکالنے پر قادر ہو وہ زمین جو کہ مردہ ہو گئی ہے, قبر جو مردہ ہے اس سے زندہ انسان کو کیوں نہیں نکال سکتا؟ کون سی بعید بات ہے؟ جبکہ تم روز یہ مشاہدہ کرتے ہو, عیانا یہ چیز دیکھتے ہو, روز تمہارے دائرے مشاہدہ میں یہ بات آتی ہے کہ ایک مردہ چیز سے ایک زندہ چیز نکلی ہے, تو کون سا ایسا ہاتھ ہے جو اس مردہ چیز سے زندہ کو نکالتا ہے؟ تو تم یہی کہتے ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو پھر جو مردہ سے زندہ کو نکال دے کیا وہ مردہ قبر سے زندہ انسان کو نہیں نکال سکتا؟ یقیناً نکال سکتا ہے اور وہ اس بات پر قادر ہے. تو گویا لفظ فلق کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز پھٹے اور اس سے چیز نکلے, جو چیز پھٹ گئی وہ مردہ, جو چیز نکلی وہ زندہ, اسی کا نام فلق ہے. اور لفظ فلق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین استدلالات پیش کیے ہیں, ایک تو اپنے وجود کی دلیل دی ہے, دوسرے اپنی وحدانیت کی دلیل دی ہے, اور تیسرے یوم الآخر یعنی بعد الموت اور حشر و نشر کی دلیل دی ہے. یہ تین کی تین دلیلیں اس لفظ فلق کے اندر موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کی گہرائی اور قرآن کا فہم عطا فرمائے.